Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 czerwca, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej spotkali się z prezydentem Francji. Za chwilę relacja z Brukseli. Protesty w obronie programu Obamacare. Do aresztu trafiło ponad 40 osób. Motocyklista w Lubawie jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Stracił prawo jazdy i dostał 10 punktów karnych. Już po spotkaniu liderów państw Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Francji politycy rozmawiali w Brukseli tuż przed rozpoczynającym się drugim dniem unijnego szczytu. W spotkaniu brała udział polska premier Beata Szydło. W Brukseli jest Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Czy już wiemy coś o wynikach tej rozmowy? Nie, niewiele jest informacji, są one bardzo skąpe. Rzecznik rządu jedynie poinformował, że o przebiegu spotkania poinformuje sama premier Beata Szydło na konferencji wczesnym popołudniem. Wiemy natomiast, że na to spotkanie prezydent Francji spóźnił się 15 minut. W kuluarach to wtedy komentowano, że kiedy premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacy czekali już na Emmanuela Macrona, wtedy pojawiły się komentarze, że jest pewien typ przywódcy, którzy każą na siebie czekać. Natomiast przed spotkaniem jeszcze czeska telewizja publiczna poinformowała, że Polska kierująca pracami Grupy Wyszehradzkiej pytała Słowację, Węgry i Czechy, czy odwołać te rozmowy w związku z wywiadem, którego udzielił Emmanuel Macron wczoraj dla kilku europejskich gazet, ale zapadła decyzja, że do rozmów dojdzie. Rzecznik rządu przed chwilą dementował te informacje. Niemniej wiemy, że spotkanie się odbyło, trwało dłużej niż pół godziny i też możemy się spodziewać, że wywiad Emmanuela Macrona to nie była jedyna rzecz, która zaogniła wzajemne relacje, bo jego wypowiedzi z kampanii wyborczej, ataki wymierzone w tańszych pracowników delegowanych z Europy Środkowo-Wschodniej i oskarżenia o dumping socjalny wywołały negatywne reakcje w naszej części regionu. Z Brukseli Beata Płomecka. Dziękuję za relację. Gwałtowne burze przeszły nocą nad Niemcami. Zginęły 2 osoby. Są zakłócenia w komunikacji kolejowej i lotniczej oraz przerwy w dostawach prądu. Silny wiatr, ulewy i grad dały się we znaki przede wszystkim mieszkańcom Dolnej Saksonii, Hesji i wschodniej części Niemiec. 50-letni mężczyzna zginął w Uelzen w Dolnej Saksonii, przygnieciony drzewem, które spadło na jego samochód, kiedy na parkingu próbował przeczekać burzę, podała agencja DPA. Jego żona została ranna. W tej samej miejscowości padające drzewo ciężko raniło rowerzystkę. W okolicach Gifhorn, również w Dolnej Saksonii, w wypadku zginęła 83-letnia kobieta. Kierowany przez nią samochód wjechał na powalone przez wiatr drzewo. Ze względu na uszkodzenia torów niemiecka kolej zamknęła rano trasę Berlin-Düsseldorf. Pociągi kierowane są na objazdy. Wstrzymano też ruch pociągów między Hamburgiem a Hanowerem. Do utrudnień w ruchu doszło również w okolicach Magdeburga. Zamknięta została trasa Magdeburg-Berlin. Wieczorem na berlińskich lotniskach Tegel i Schönefeld doszło do ograniczeń w ruchu lotniczym. Część lotów została odwołana. Dyrekcja zapowiedziała, że do południa sytuacja powinna wrócić do normy. 43 osoby aresztowane podczas protestów w amerykańskim Senacie. Trwała tam debata nad przyszłością programu ubezpieczeń, tak zwanym Obamacare. Zapewnia on ponad 20 milionom mniej zamożnych Amerykanów dostęp do służby zdrowia. Republikanie krytykują go od 7 lat i mając większość w Kongresie, próbują zastąpić własnym. Wśród protestujących było wiele osób na wózkach inwalidzkich z aparatami tlenowymi. Nie zgadzają się oni na nowe propozycje republikanów. Ich zdaniem ograniczą tylko one dostęp do taniej służby zdrowia, która ma być prawem, a nie przywilejem. Protestowano przy biurze Mitchella McConnella, lidera republikańskiej senackiej większości. Doszło do przepychanek z policją strzeżącą porządku na Kapitolu. Amerykańskie media prezentują zdjęcia, aresztowane są niepełnosprawne osoby. W czwartek republikanie z Izby Wyższej Kongresu USA zaprezentowali swoją wersję ustawy zdrowotnej, przyjętej wcześniej przez Izbę Reprezentantów, która ma zastąpić Obamacare. 4 senatorów z tej partii już zapowiedziało, że jej nie poprze podczas przyszłotygodniowego głosowania. Jeżeli się tak stanie, to projekt w pierwszej próbie nie zostanie przyjęty. W Stanach Zjednoczonych nie ma powszechnej służby zdrowia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na motorze jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Policjanci zatrzymali mężczyznę w okolicach Lubawy. Stracił prawo jazdy, zapłacił 500 zł mandatu i dostał 10 punktów karnych. Zastępca szefa drogówki w Olsztynie, Krzysztof Kapuściński, apeluje do kierowców jednośladów o rozwagę i wolniejszą jazdę. Nie znając drogi, nie jeżdżąc codziennie tą samą drogą, możemy zostać zaskoczeni na jakimś łuku drogi, gdzieś tam wysypany jakiś wir, jak piasek, różne pojazdy się poruszają i tu naprawdę mam apel i serdeczną prośbę. Cieszcie się, motocykliści, tą jazdą, ale też nie przesadzajcie z tą prędkością. W ubiegłym roku na drogach Warmii i Mazur zginęło 7 motocyklistów. Od dziś do niedzieli na polskich drogach będzie więcej policjantów i będą częstsze kontrole. To pierwszy weekend wakacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Coldplay, nowa piosenka All I Can Think About Is You jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl, ukośnik trójka. Pora na płytę tygodnia. Beth Ditto. Płyta nosi tytuł Fake Sugar. Dziś posłuchamy utworu Love in Real Life. A dla Państwa mamy egzemplarze 71335. Proszę pisać, nie zapominając o adresie pocztowym. This is love. Love in real life. Beth Ditto z płyty Fake Sugar. Dzisiaj te płyty dla dwóch pań. Pani Barbary z Jędrzejowa i pani Iwony z Wilkowa Polskiego. No to było pokoncertowo Coldplay, to teraz pokoncertowo Guns N' Roses. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets. I don't like him any more than he did. Look at your young men fighting. Look at your women crying. Look at your young men dying the way they've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading way we've always done before. No, no. What's so civil about war anyway? Prognoza pogody na dzisiaj. U nas akurat przestało padać chwilowo. Guns N' Roses, Civil War. Ta piosenka na liście była dokładnie 24 lata temu. Debiut 25 czerwca 1993 roku. To było 593 notowanie. 5 tygodni później numer 1 w 598. 15 tygodni na liście. Civil War, Guns N' Roses. A teraz z nowego zestawu do głosowania Procol Harum. For running wild on all those lies. Last Chance Motel Procol Harum w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Pora na drugą odsłonę taśmociągu. To będzie Foreigner, That Was Yesterday. Debiut na liście 13 kwietnia 1985 roku. 16 tygodni na liście, najwyższa pozycja 9. Kiedyś uciekaliśmy od tego, żeby trzeszczało i troszkę jęczało, a teraz to się nazywa, nie wiem jak się to nazywa, vintage. That Was Yesterday, to było wczoraj, rzeczywiście to było wczoraj, zespół Foreigner, 85 rok na liście przebojów. Wiadomość z wczoraj, That Was Yesterday, płyta Anny Marii Jopek i Gonzalo Rubalcaba jest podwójnie platynowa. Czego nie rozumiem? Ja już wiem i ty wiesz, jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzesz zadumaniu czoła?

lost our soul. The course is being set. We dig in our own hole. We're going back. Tak, za półtorej godziny już będę wiedział, jak to się poukładało. Państwo posłuchają dzisiaj listy Piotr Baron po 19:00. W imieniu Piotra zapraszam serdecznie. A głosowanie trwa jeszcze godzinę i kwadrans. Polskie Radio PL / Trójka. W nowym zestawie do głosowania to na to też oddałem swój jednego swojego ptaszka. Big Picture, London Grammar. Love. What did you do to me? My only hope is to let life stretch out before me and break me on this lonely road. I'm made of many things, but I'm not what you are. But I swear that these scars are fine. Only you could have hurt me in this perfect way tonight. I might be blind, but you told me the difference between mistakes and what you just meant for me. Don't say you ever loved me. Don't say you ever cared. My darkest friend. Words. Have you forgotten all the lies you left there so fresh, turning cold in the air? And now you have no weapon. Can try to get close to those I love. Do you really think they don't know what you're made of? Only now do I see the big picture, but I swear these scars are fine. Only you could have had me in this perfect way tonight. And what you just meant for me. So don't say you ever loved me. Don't say you ever cared. My darkest heart. Big Picture, London Grammar za 13 minut, godzina 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Wraz z początkiem lata sypnęło premierami w naszych kinach. Wakacje rządzą się swoimi prawami, stąd też od tego weekendu przez kolejne dwa miesiące możemy spodziewać się przede wszystkim propozycji rozrywkowych. Tą najbardziej spektakularną w tym tygodniu, choćby ze względu na liczbę ekranowych efektów specjalnych, myślę, będzie amerykańskie kino akcji z gatunku science fiction, oczywiście Transformers – Ostatni Rycerz. Popularna seria powraca w piątej już odsłonie, a wraz z nią Mark Wahlberg w towarzystwie chociażby Anthony'ego Hopkinsa. Transformerzy i ludzie toczą kolejną wojnę, będzie więc się działo. Szybkiej akcji i silnych emocji do końca, choć już w zdecydowanie bardziej realistycznej scenerii, możemy spodziewać się na projekcji brytyjskiego thrillera Tożsamość zdrajcy. CIA zatrzymuje mężczyznę podejrzanego o planowanie ataku na Londyn. Jednak pierwsze skrzypce w tej skomplikowanej intrydze z tak zwanym kretem w szeregach służb zagra silna kobieta. W głównej roli Noomi Rapace, a obok niej wiele innych gwiazd. Orlando Bloom, John Malkovich, Michael Douglas czy Toni Collette. Nieco kryminalnej akcji, ale już z dużym przymrużeniem oka przyniesie amerykańska komedia sensacyjna Jak dogryźć mafii. Bruce Willis w roli prywatnego detektywa stanie sam przeciwko wszystkim, a to za sprawą porwania, tak, jego ukochanego psa. Kolejna nowa komedia, tym razem z Francji, to Miłość aż po ślub. Ślub na pewno będzie, ale czy i dlaczego tego zdradzać nie wolno? Wystarczy powiedzieć, że główna bohaterka jest zobowiązana do zorganizowania wspomnianej uroczystości, a po drodze czekają ją niemałe niespodzianki i wyzwania. O miłości i komplikacjach uczuciowych, ale bardziej na serio, traktuje amerykański melodramat Old Fashioned. Ona i on, nieoczekiwane spotkanie, rodząca się wzajemna sympatia, ciąg dalszy wydaje się oczywisty. Tak jednak nie będzie. A to ze względu na solidne zasady bohatera filmu, który porzucił na zawsze rozrywkowy kiedyś styl życia. Dramat Jonathan również odnosi się do komplikacji miłosnych, choć w odległej już przeszłości. Sekrety z nimi związane odkryjemy dopiero pod koniec filmu. Współcześnie to opowieść o młodym chłopaku opiekującym się chorym ojcem i prowadzącym rodzinne gospodarstwo. Ciekawostka. Autorem tego niemieckiego filmu jest reżyser polskiego pochodzenia Piotr Lewandowski. Wśród dzisiejszych premier jest jeden z ostatnich już tegorocznych filmów oscarowych. Czerwony Żółw otrzymał nominację do Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany. Dzieciom pewnie się spodoba, choć adresowany jest przede wszystkim do dorosłych odbiorców. A jego autorem jest sława światowej animacji, pochodzący z Holandii Michael Dudok-Dewitt. It had to be universal. Obie te rzeczy były ważne. Z jednej strony chciałem, by był to film uniwersalny i zrozumiały w różnych kulturach i dla ludzi w każdym wieku. Natomiast myślałem głównie o dorosłych odbiorcach. W idealnej sytuacji oni przyprowadzą swoje dzieci do kina. Natomiast nie jest to typowy film dla dzieci, jest bardzo subtelny. Nie ma w nim żadnych wielkich przygód, wybuchów, piosenek, żartów, ani nic takiego bardzo dynamicznego. Nie jest to typowy kalifornijski film. Więc w tym sensie myślałem zdecydowanie o dorosłych odbiorcach. Czerwony Żółw i tak pozostaje filmem naprawdę uroczym. A że najbardziej przejmujące są historie prawdziwe, można się też od dziś przekonać, oglądając film Gleason. To pełnometrażowy dokument opowiadający o byłej gwieździe amerykańskiego futbolu, Steve'ie Gleasonie. Gdy zdiagnozowano u niego śmiertelną chorobę, nie poddał się i zaczął kręcić wideodziennik dla swojego nienarodzonego wtedy jeszcze syna. Nagrody na prestiżowych festiwalach, w tym także publiczności, potwierdzają klasę tego filmu. To ostatnia z dzisiejszych premier repertuarowych, ale latem nie zabraknie też festiwali i przeglądów filmowych. W przyszłym tygodniu zapraszamy do Augustowa. Tam od wtorku do następnej niedzieli potrwa kolejny przegląd filmów muzycznych, kinogranie. Augustów na pewno dobre miejsce na początek wakacji. O premierach filmowych mówił Ryszard Jaźwiński. Kolejna piosenka z Archeo, alp3.pl, pojawiła się na liście 10 kwietnia 1992 roku. Chyba nawet nie muszę zapowiadać. Thank you.